Let the flow on, baby. We'll do the things together only lovers do. Let the flow on, baby. Tym programem rozpoczynamy weekend w Trójce w rytmie na trzy. Justyna Grabasz, Tomasz Dudek, raz jeszcze witamy i zapraszamy na drugą godzinę spotkania. Grażyna Łobaszewska oczywiście na starcie. Obiecałem Państwu, że tej nocy raz jeszcze sięgniemy po płytę Sklejam się. Z tego albumu Kurkuma. Chyba chłopca z drewna ma. Płaczę nocą całą sobą. To nie płaczę już za dnia. Ale zaraz, zaraz. Baby, ty don't cry. Może mu kurkumy daj. Może po kurkumie coś zrozumie ku. Kuma, bo kur, kuma tylko kur. Tak, taki to jest numer. Tak, o, oparty na kurkumie. I w niejednym z naszych biur koko tylko wie ten kur. Wszyscy mówią, że coś robią. Wakaty ma dla kur. Ale zaraz, zaraz. Biuro, ty don't cry. Może mu kurkumy daj. Może po kurkumie coś zrozumie kur. Kur nie kuma, bo kurkuma tylko kur. Tak, taki to jest. Że da go rozumieć. Tak, taki to jest numer. Tak, o, oparty na kurkumie. Że da go rozumieć. Bywa, że gdzieś w kraju kur cały kurnik nagle dur. Nie je i nie pije. Gdacze. Niech nam żyje kur. Ale zaraz, zaraz. Kraju, ty don't cry. Może mu kurkumy daj. Może po kurkumie coś zrozumie kur. Kur nie kuma bowiem. Kur nie kuma kur. Tutaj miał wystąpić kur. Na stelażu takim żur. Ale tu zima kur raczej. Trzeba go rozumieć zaraz. jaki to jest numer. A tak przy okazji, dbając o zdrowie, polecam kurkumę. Kulinariów w ciąg dalszy. Teraz, drodzy Państwo, przyprawimy nasze spotkanie o Lemon Cake. Nominowana do nagród Grammy perkusistka Sheila E. Opowiedziała, że inspiracja do nagrania Lemon Cake sięga czasów, gdy ona i Prince, tak, ten Prince, książę purpurowy, po raz pierwszy zaczęli nagrywać w studiu. Oprócz apetycznych posiłków, ówczesny szef kuchni Prince'a przynosił artystom do studia desery, przekąski, takie jak właśnie ciastko czekoladowe, ciasteczka różnego smaku i popcorn. I niech to będzie taka nasza muzyczna, nocna przekąska w trójce. Sheila E., Lemon Cake. Just chilling to the vibe, feeling alright. I can do this all day, all night. It's not like I had a choice in this. The taste you left on my lips, it's so amazing. Let's go dancing, 'cause everything I do for you. I just wanna stick to you like glue. Yeah, yeah, I know it's you. Though I thought that we were through, but can't stop thinking of you. Can't stop thinking of you. No. Can't stop thinking of you. Can't stop thinking of you. No. Can't stop thinking of you. Can't stop thinking about you too. Everything I do, every single thing I do for you. When I want you the most, don't want no eggs, orange juice or toast. Just looking at you, licking my lips, I can't do this till I get the kiss. Crumbs crumbling down, I just want you all around. Everything you do to me, inch by inch, but honestly, do I dare? Yes, I care. 'Cause all I do is think of you. Can't stop thinking of you. Can't stop thinking of you. No. Can't stop thinking of you. Can't stop thinking of you. No. Can't stop thinking of you. Can't stop thinking about you too. Everything I do, every single thing I do for you. Muzyczne w trójce. A przysmaki kulinarne już za parę dni na Państwa świątecznych stołach. A jeżeli już o świętach, to oczywiście Antena Trójki też będzie wypełniała się muzyką, która będzie wzbudzać u nas same dobre, pozytywne emocje. Parę dni temu odbyła się premiera świątecznej piosenki Marcina Januszkiewicza, Kuby Więcka, do słów Artura Andrusa. W trójce Wzrusz. Thank you. pierwsze święta na dwie dusze. Samotnych było dosyć już. Ja się tobą trochę wzruszę i ty się trochę wzrusz. To będą święta na dwie dusze. Samotnych było dosyć już. Ja się tobą trochę wzruszę i ty się trochę wzrusz. Droga do ciebie była kręta, po drodze trochę się błądziło. To pierwsze takie nasze święta, rok temu jeszcze cię nie było. Życzliwych ludzi tłumy całe, życzyłbym mi wesołych świąt. Ale że przyjdziesz, nie wiedziałem i nie wiedziałem skąd. Gdybym przypuszczał, że nadchodzisz, gdyby nadziei cię mi dano, spałem najwyżej 8 godzin i światła bym nie gasił na noc. I dla pewności, no bo przecież możesz się zjawić podczas snu, postawiłbym na parapecie drogowskaz, że to tu. To pierwsze święto na dwie dusze. Samotnych było dosyć już. Ja się tobą trochę wzruszę i ty się trochę wzrusz. To będą święta na dwie dusze. Samotnych było dosyć już. Ja się tobą trochę wzruszę i ty się trochę wzrusz. Co było kiedyś, nie pamiętam i nie chcę. Jeśli mam być szczery, ważne są tylko nasze święta. Te pierwsze święta naszej ery i nasze śniegi, słońce, deszcze. I to, że się zatrzymał czas, a przecież to rok temu jeszcze nie było nas. To pierwsze święta na dwie dusze. Samotnych było dosyć już. Ja się tobą trochę wzruszę i ty się trochę. Trochę. To będą święta na dwie dusze. Samotnych było dosyć już. Ja się tobą trochę wzruszę i ty się trochę wzrusz. Czasami święta bywają wzruszające, ale nie bójmy się i nie powstrzymujmy nigdy wzruszenia, jeżeli jest ono konieczne, jeżeli jest ono naturalne. W Trójce propozycja od duetu Marcin Januszkiewicz-Kuba Więcyk. Tydzień temu poprosiłem Państwa o odpowiedź na pytanie, jakie są Państwa ulubione świąteczne piosenki. Za wszystkie propozycje bardzo dziękuję i niektóre w okresie świątecznym oczywiście pojawią się na antenie programu trzeciego. A przypominam, że o muzyce rozmawiamy cały tydzień. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Mita mio, ta banka. Mita mio. vita mia ogni magia, tanti devo Trójka. Program trzeci. Starlight, star bright. Could you love me tonight? places on earth like stars. I can't tell you how much precious you are. It's so sweet, I'm here to say I love you more each day. Just between us there is. Could you love me? Oh, darling. Woo. Could you love me tonight? Oh, darling. Let me hold you tight. Starlight, starlight. Could you love me tonight? Could you love me? Could you love me? Could you love me? Take me up higher. Kto z Państwa miał okazję czuć powietrze Paryża, na pewno spacerował polami elizejskimi. Za nami taki muzyczny właśnie spacer. Premiera albumu Champs-Élysées odbyła się równo 21 lat temu. Producentem płyty był Bob Sinclair i o ile przyznam się szczerze Państwu, że na parę lat zapomniałem o tym wydawnictwie, to w ostatnim czasie wróciłem do tego albumu, między innymi dla nagrania Darlin, które mieliśmy okazję wysłuchać chwilę temu w Trójce. Z Francji błyskawicznie przenosimy się do Wielkiej Brytanii, choć akcja będzie odbywać się w Memphis. Johnny Pearson. muzykę z filmu Czarny Dynamit. Afroamerykańskie kino akcji lat 70. zawsze miało super bohatera i zawsze od niego zależało, czy świat kryminalnych ulic będzie pokryty deszczem sprawiedliwości. Kiedyś już Państwu wspominałem, że bardzo lubię te stare kryminały, między innymi dla muzyki. Johnny Pearson przez lata budował swoją bibliotekę dźwiękową, którą wykorzystywano jako ścieżkę dźwiękową w wielu filmach i w wielu serialach. To chwilę jeszcze pozostaniemy w Trójce w temacie gangsterskich opowieści. Massio and the Max, Cross the Tracks. Piosenka wykorzystana również w filmie o złych i dobrych w obrazie Snatch. To teraz w Trójce tylko to, co dobre. Polski blues dzięki takim artystkom ma się całkiem dobrze. Jagoda Kret. Jak to jest? Cała historia już teraz w programie. W rytmie na trzy. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Trójce wracamy do zapowiedzi muzycznych świąt, które zbliżają się i chyba to jest ten czas, na który czekamy. Mam taką nadzieję, zresztą nadzieja to słowo klucz w tym okresie. Teraz u nas artysta, który w kończącym się roku między innymi zaprezentował się na muzycznej scenie Trójki w koncercie w sali imienia Agnieszki Osieckiej. Posiadacz niezwykle charakterystycznej i pięknej barwy głosu. posłuchajcie Państwo świątecznej opowieści, na którą zaprasza Piotr Salata. Zima się do okien łasi, pięknie jest. I to wszystko, czego trzeba, żeby na mrozie śpiewać. Pogodynka na choinkach, wróży śnieg. Księżyc nosi ciepły szalik. Niebo dla nas ktoś zapalił. Cały świat biały tak jak z obrazka. Ty i ja, radiogram, białe święta. Cały świat mroźny tak jak Alaska. Płonie w nas chwila ta jak zaklęta. Ludzie idą w strony taki czas. Biegnie jakiś gość spóźniony, prezentami otulony. Lampki świecą na choinkach, sypią blask. Zasypiają knajpy w rynkach. Dokładamy do kominka. Świat biały tak jak z obrazka. Ty i ja, radiogram, białe święta. Cały świat mroźny tak jak Alaska. Płonie w nas chwila ta jak zaklęta. Gdzieś samotny czeka. Świat biały tak jak z obrazka. Ty i ja, radiogram, białe święta. Cały świat biały tak jak z obrazka. Ty i ja, radiogram, białe święta. Cały świat mroźny tak jak Alaska. Płonie w nas chwila ta jak zaklęta. Piotr Salata ze swoją piosenką na święta i na dziś to był ostatni akcent świąteczny w programie. W rytmie na trzy. I can't go for that now. I can't go for that, no. I can't go for that, no. I can't go for that, can't go for that. You got the body, now you want my soul. Don't even ile momentami nie lubię mocnego ingerowania w oryginalne brzmienia, to spotkanie z propozycją producenta Pomo, który na swój muzyczny warsztat wziął nagranie I Can Go For That duetu Hole in Oates, przyznam się, nawet mocno nie nadwyrężyło moich nerwów w temacie majsterkowania przy klasykach. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś ma duszę artystyczną, świetnie radzi sobie na wielu płaszczyznach sztuki. Nasz kolejny bohater połączył w swoim życiu na przykład pasję dramaturga, kompozytora, poety, pianisty, no i zapewne jeszcze wielu innych form, które kształtowały go na scenie jako artystę. Weldon Jonathan Irving Jr., znany jako Master Well. Trójka. Program trzeci. Yeah. Ostatni weekend przed świętami muzycznie napędzał w Trójce program W Rytmie na Trzy. Dziękujemy Justyna Grabasz, która była wydawcą. Tomasz Dudek miał z Państwem przyjemność spędzić 2 godziny pełne muzyki duszy. Dobrej i spokojnej nocy i pełnego dobrych momentów weekendu życzymy. I proszę pamiętać, życie bez marzeń jest jak święta bez przyjaciół, a święta coraz bliżej. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Codziennych